قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما نبي عوانا قال يحيى أخبرنا أبو عوانا أن أسود بن قيس جندب بن سفيان قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينشر وقتد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فبعض دغ جهاد نكي فقال يولي حلنت الله إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي ويتني مگر یو گوتے وی دشوی او د الله په لار کې دی هغه سوچ تور سره ملاو شي. اصل کې دا شعر دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کله چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه په غزوه موتا کې شهید شو هغه دا غنمه کې زید ابن حارثه رضی الله عنه شهید شو جنډه د مشرای عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه راوغستا د دې جنگي دوه یو ګوته شهید شو نو دا شعرونه وي او سره نور زیاد کړی وي ان انتی حلنت الله اسبع دمیتی وفی سبیل الله ما لقیتی یا نفس اللہ تختلی تموتی آذی حیاء ظلموتی قد سولیتی اے نفسی لگ رستو رستو کے دو دکا مر لسوک وڑوان دیکینا اور دے نفسا کون وجل شویدن تد اللہ لارکی بیا بمری رجی پت باو توفی او دستور امری نو شہادت سورلوی مرتبلا دادی حوزونا دمر اتور دنشوی وما تمنیتی فقد لقیتی انتفالی فیلا فقد حدیتی تاکی تمنا کولا او طول مرد شہادت غفتو اغیسر ملاو شی عددی دو صحابہ ہونتی کار کدیو کونو بس ہدایت بدلتو شی دا شیرونے وی او شہید شو دا اللہ حبیب شیرونے نشلوے لے دیکھ سورہ یاسین کی اللہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہو ما خپل پیغمبر ته د شعر او شاعرۍ تعلیم نه دی ورکړی او نه شعر او شاعری دای د شان سره خایي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم جميل بن رينان نسبت بن قيس بهذا الاسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار في غار کیو فانو کے بعد اسبعو نزغو گتے زخمی کریشوا و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابن ابراهيم وا قال اخبرنا سفيان بن اسود ابن قيس انه سمع جندب بن رضي الله عنه يقول جاءني عبد وجبريل اخير كرو جبريل السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ته سور دي فرات لو کی نو مشرکان خنداغا نی پوری قد ودع محمد رخصت ور کریشو پری خودشو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنظر اللہ و اللہ دا صورت مبارک رونی ولو والدحا واللیلی دا سجا ما ودعک ربک وما قلا زماد قسموی فوقت تساخ اوغشفا کلچ خورشیم اوتا کرب کنه د کریم تعالی رحبی مستعرب و ما خلا او نی در سرس دشمنی کنه تا سره بغض نه کوي. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع ولبد بن رافع قال اسحاق بن خالد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير بن الاسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول يغوي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بیمار شیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین یو ثلاثن نورا پاسی دلیت وشفی آدری تحجد و ترابان سیدود بیمار اید وجنا فجاہت غیمراتن راغلی ورطے و زنانا تا ام جمیل وا ام جمیل بنت حرب تا بولا حب بی بی وا ذکر آغدی فقالت امرات من اهلیه یوی خزیو یو دا اللہ دا پیغمبر دا خاندان نوا ویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لار کو یکور شیطانو کا کتر ککا زومیت ساتم جستا شیطان لایا زب اللہ تفریقی لاغو بتا تا شیطان رات لو لایا زب اللہ لم ارہو قریبا کا دیوینم چرا نیدیشوی دی تا تا مجلی لطینی و ثلاثین دتر دو یا تدریوش پونا قال فانظر اللہ و عز و جل و طوحا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن مسنع ابو بشار قالو حدثنا محمد بن جعفر بن شعبہ او بی قر حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال الملائيو قال حدثنا سفيان كلامان نسبت ابن قيس بهذا الاسناد نحو حديثهما و بی قر حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ ابن رافع قال حدثنا اخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروه بن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما اخبره خبر ورکړه د تچ نبی عليه السلام رکب حمارا سورش او بحر عليه كاف او باغي كتا واتسه كثيفه فدكيه لاندتي او صادر فدكيو فدکیت المنصوب دے فدکتا او دا یو مشهور کلیو دا مدینی منوری نسل ری دا غز سادر جوڑ شو آد دی للات و ارد فوراہو سامتا زان پسی رسو سور کلیو ساما ربی اللہ عنو و هو یعود ساد ابن عبادا او دا اللہ حبیب دا بیماری تپوس کولو دا سعد ابن عبادا فی بن الحارس ابن خزرج و بن الحارس ابن خزرج کی و ذالک قبل وقعت بدر انداد بدر دواکین مخیو حتی مر بی مجلس انترشیو پیوز مجلس فیه اخلاط من المسلمین والمشرکین پدی کې ګډ وډ خلق ناسو مسلمانانو مشرکان او عبادت دي له شان بوت پرستنا او دی يهودنا فيه عبد الله ابن ابي ادي کې منافقان او مشر الناس عبد الله ابن ابي اپ مجلس کې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فلما غشيت المجلس وكل شفت دي مجلس لرا عجاج صدابتي دود دي سورلي اے سورلی چیزی ہے تو دوڑو زید دوڑی رو چتی کی خب مرا عبداللہ ابن عبی پٹکڑی و عبداللہ ابن عبی منافقا فہو و لفوز بردائی پسادر ثم خالو بیویلا تو غبرو علینا دوڑی مجوڑو ایک ببنگا فسلم علیہ ابن سلام اچھوڑے پدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم وقفو بیعودری دو فنزل را کشو فداہو من اللہ او دی اللہ طرف تعالی اللہ دینو توحید ترو بلل وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَيُنَزِّلُ بِهِ الْقُرْآنَ عبد الله بن ابي سپکاوے شروع کو وای ایها المرء اے سڑی پیغمبر علیہ السلام لا لا احسن من هذا نبی علیہ الصلات والسلام یو قسمت سپکاویو کو ایل آسنا من لیسا شیون احسن من هادا نیشتی و شیخ ایستد دین انکانا حقا ایک چردہ حق وی و دخو قبلونو نکی داگنی حق دی وی نیشتا یو شیخ ایستد دین انکانا ما تقولو حقا کوی اغشتی وی حق فلا توزینا فی مجالسنا مولا زرر مرار سوزن کو مجالسو کی ورجینا رحلکا بلزیو پورتا لارشا امن جاکا مننا سوک چراشتا تزمنا فقص سلے ناغت بیان کا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر دا پارو خسرشو ویدی غشانا فی مجالسنا اے مونگا تراز زمودی مجالسو تا فہننا نحب ذالک مو استاد خبره خی گنو محبوبی گنو قال فسب المسلمون والمشركون واليهود یو بل تبادر دی مسلمانانو مشرکانو یهود عجب جو شو حتا هم ایت واسب ان قریب چه دی یو بل باندې ورټو کنے او کتاب جوړ شوه فلم یذ النبی صلی الله علیه وسلم یخفضهم ویشو دا اللہ پیغمبر چیدئی چپول ایر اللہ پیغمبر درمن دا مکین را گلے خلق را شغلے اگر اپا مدینہ کیم گیا دا حال لے تو تکلیفونا ختمی گی نا کر یہ انہا رو تختی دیتے ویچی بس لاش کر تا تر مر گٹا کری تمارا کے بداب بدہو بیا سور شد اللہ پیغمبر کو سور لئی حتی دخل علی سعد ابن عبادتا وردر نشیو پساد ابن عبادر رضی اللہ عنہ فقال اے سعدو اے سعد علم تسمات اورنا علی ما قال ابو حباب اغچ ابو حباب یرید عبداللہ ابن عبی اگر دارا پیغمبر غبلند اخلاق دی یو دا سے غٹ منافق تب عزتا نمانی ابو حباب قال کذا و کذا غدا سے دا سے ہوئی قالا نصاد ابن عبادر رضی اللہ عنہ ورکوئی اوف عنہ یا رسول اللہ تدن مافیو کا وصفح مخت وارا لقد اعطواک اللہ الذی اعطواک بیشک درکنی دی تاتا اللہ چی درکنی دی و لقد اصطلحا ابیشک مشورہ کری و اہلو هذه البحیرہ اہل دی علاقی بحیرہ تصغیرو دا بحرہ او دا بحرہ قریت ہوئی قرآن دا بحیرین مدینہ منورہ دا ادا بحرا او بحیره د مدینی د لوګونو نقطا وی مدینی والو مشوره کړی و آی وستاد راتلو نه مخ کی ای مشوره کړی و آی یو توجهوه آی یو توجهوه اے مدینی والو حبیبا تاسو دراتلو نمخی مشورہ کنیوا چی دن اخبر بادشاہ جوئی کی ایو تووی جوہو دل دا مشرح تاج پسر کی فیعصیبوہو بالعصابا اے او تڑی دد سر بانے دا مشرعی سا تڑل او ای مشر تا معصب دکوئی دد پسر دیر کارو نہیں یا بدائی دا آغا پسر سا تڑل او آبے دنور و ندا سپال آمی جدا کونو پا فلما رد الله ذلك بالحق کل چرت الله ددا بشری پاتا آتوا کهو چلاتا نظر کنے استاسو داغی دو وجن دد بشری ختم شوا شر قبر ذلك ودکینا و حضر شورو کپدی یا غمانا طول بشری دی پیغمبر علیہ السلام قراتو دو وجن اللہ بای شری پزلی کی دم شرائی ادم موتبرائی ادم آرات و دم ممبرائی یو فکروی ناغیل چسو گرور پاور جوڑی گی اغسر کنا و حسد کئی فضالی کا فعل بیهی ماریتا ندغ شیرے فعل بیهی چیوی کلد سراوچ تبوری فعفا عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر تے معافی کرے وا او دے بس ما اسی دسو وئی و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجیر یعنی ابن المسنا قال حدثنا ليس ننو کھیلن شهاب فی هذا الاسناد بمثل وزاره وذلك قبل ان يسلم عبد الله داد دین مخیو چې عبد الله اسلام راړي دې کې اسلام ته مراد د دې اسلام اظهار دی دا معنا نه کوي چې اسلام راوړو دا خو کافر منافق اثرګند کلمه د بدر د جنگ نفس وي دې اځه غوډه مخالفت کولو غوډه د بدر په جنگ کې اسلام ته قوت حاصل شو دا مخکې د دین چې عبد الله علی السلام اثرګند کړي نو او به قرات سلام محمد بن عبد الله قیسی او قاد سلام معتبر نبی رسول الله مالک رضی الله عنه قال قيل ولشو نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا دوته تا عبد الله بن ابی کدل لاړی ایا دعوت ور کو قال فتو لقیل الله حبیب زار و رکب حمار ورشو بحر وان طلق المسلمون مسلمانان تنیو وهي ارض سبخه او دا زمکا و خورنا کا ایدا وی کته لاړی کی دې شی دعوت کی صدا یا مخکی کی صدا د مدینی منورې باز زمکا خورنا کرا او سر زرغونه نه کوي نو کله چې راغې ورته نبی صلی الله علیه وسلم قاریله کا انی ای الله پیغمبر ته وای لذ شما ما لذ ش او والله لقد اذانی نتلو حبارک قسم بالا ما ته تکلیف رو رسول بدوی د خرص تا دا ځکه ګنده سړی کله چې الله د پیغمبر هغه حمار ورسد دنه غورو فقال رجل من الانصار یو شخص ورته وی چې پیغمبر او حدیث کې ورته رجل وی نام سوارنا والله وی قسم الله له حمار رسول الله صلی الله علیه وسلم قام اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم حد یغری هم من کا دا خټیر دې خیشته پوی کې دتانا قال فغضب علی عبد الله رجل من قومي وسشو د عبد الله لپاره یو سړی دې د قوم نا قال فغضب لكل واحد منهما اصحابه داریو د فارق قبیلا عمر بن غسشیو قال فكان بينهما ضرب بالجريد وهل شر فلخت وبليدي بلاسرو والنعال وبشترو قال فبلغنا ويمت خبر را رسید جنان نظر تیم دایات دی بارک نازل شوه وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا یہ دیتے کی آیات کے اشکال میں دیدے کہ خدا عبداللہ ابن عبی او دا مومنان پا مند کی جنگ راغلے عبداللہ ابن عبی دا عمر گری خکافر دسنگا وی ہدایات نازل وی طائفتان من المومنی نقتتلو فاسلحو بینکو تو یا خدا حمل دا پا تغلیب چیزی کی غلبہ دا مسلمانان ہوا باب قتل ابی جہل باب دا بیان دا قتل دا ابو جہل کے دا قتل لوسه واقعیا دا غد دشمنو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وبه قالات ثنی علی ابن حجر السعدی وقالت اسماعیل ابن علیا قالت ثنا سلیمان تیمی وقالت ثنا رسول مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ینظر لنا سوق دشوکو پوری مند پارا ما شنا ابو جہل کہ ابو جہل سوکل فقارا فانتو لقا ابن مسعود تلوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوجد اوی مندو او ابو جہل قد دوربہو ابن عفراء واہل وغدو بشود عفراء حتی برده یخشه و خلافر لو عبادی کراغلی دی بارکا یعنی سخط و الى الارض تردی چی دی یخشه و قال فاخذ بلحيته ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا ابو جہل گیر رونی وا ادے کہ هغه مسلمانانو ته شرم پکار لري چې د پیغمبر سنت د مخ نه لري کړي وردا ابو جہل گیر وا فاخذ بلحيته دور غټ کافر او د کافر او سردار وګیرلا فقال انت ابو جهل وتا ابو جهل فقال ابو جهل وهل فوق رجل قتلته ایا د دې شړې د پاسم شوق سي تاسو وجنو او قال قتله قومه یاداتي وي چې قتل کوه قوم الهار علي کی قتل کوي یا اس عیب نشتا فما فقطلو لستاکی مہتا سمال را قال وقال ابو مجلدت قال ابو جہل فلو غیر اکار قتلنی اے اب سوچ بغیر دزمیدار نبلچا وجنے لیکن اگر دو صحابو ابنا افراچر پترو والے اگر زمیدارو دیو جن علماء لکھنی ہوئی دی امت فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام دی فرعون خطرناکو اگو خو دریاب کی نربی رونے وا فلما ادرکہ الغرکو قال آمنت انہ لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین ادے گور زنگزن کی بیمان کوئی که بغیر د زمیدارو نه بل چا قتل کړی وی یاره چا زمیدارو نه وژلی غټو سړو وژلی د ځان په مړ کېدو کښې غرور او تکبر کولو اکار ویل الله زمیدارو ته او انسوارو به د زمیدارۍ کار کولو یاره وایي چې زه قریشینو وژلی وی پل خاندان والا او دینه و وجنه و بیهی قال حدثنا حامد ابن عمر البکراوی قال حدثنا معتمر قال سمیت رفی اکول حدثنا نسو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی الله صلی الله علیه و آله وسلم مَن یعلم لی سوک بما تدا خبر معلوم کی ما قال ابو جہل چه ابو جہل سوک کمزے کی مردار پروت تے بیبسی حدیث ابن علیہ وقول ابی مجلس کما ذکره اسماعیل باب قتل کعب ابن الاشرف طاغوت اليهود باب دے بقتلول د کعب ابن الاشرف کی شداد یهود طاغوت ساڑے خطرناک جڑے ہو اللہ و رسول تے تکلیف رسول او شاعر و شعر نہ بے جوڑول او ډیر سی مسلمانان تنگود دنا و بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحمدلی و عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن مسور الزہری و کلاهما عن ابن عینہ و لفظ بن زہری قال حدثنا سفیان بن عمرو قال سمعت جابر رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم من لکعب ابن الاشرف سوق دد کعب ابن اشرف دپارا دې ګړ کی قتل کی دا کافر او دا يهودي فإنه قد عز الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ته الله او دا الله رسول ته تکلیف رسول نه شته شو چې دې قتل کی بعض علماء لیکلي وای دا معاهد او چې کله دا چې کارونه کوي او شریعت لکه انځ دې کوي او شارې ته بد ر دی وي نو دی به قتللولی شي بعضې وي دا دی محارب دی معاهد نو څوک دی د دپاره محمد ابن مسلمه رضی الله عنه نبی دی سلام یا رسول الله اتحب ونخذله دا خبره خوښې چې وي وژنم قال نعم یا قال اذن لی فلأقل مال اجازت او که چې زکه سوام زکه برا کا بقول غواړي مال سي اجازت قال قل وی دا وایي چې سوي سچ سوي نو هغه توایا تا نه اجازت ته ادا ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی محمد ابن مسلمہ صحابي دی انصاری دی ادا د اوس قبیلینو ادا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه خلاص اسلام وروړي او د داو د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه په منځ کې الله پیغمبر روح ولی جوړه کړی و ا دې پټونو جهادونو کې د الله د پیغمبر سره مرګ غره بدر او ما بعد د بدرنا مگر دې غزوه تبوک کې نو دې رستو پاتې شیو په اجازه د نبی صلی الله علیه وسلم او دې الله پیغمبر په بعض غزواتو کې خلیفہ جوړ کړي په مدینه عمر رضی الله عنه په دې استعمالول د سخت کارونو ادا صحابی دی چې کله د خپل مدرسې جنگونه جوړ کړ نو دې اړه خل شو ابو محمد ابن مسلمہ په وی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله په پدې مشرکان او سره جنگ وکړ تر څوره چې کوه شي فایدا رہے ته امتی یذری کو بعضهم بعضا اکل چې زما امت وکړ ته شی او بل پړ خی کلی می والا لار شدا سور یو سا و حتا او پکانی ورت دا تیر والے و تا سوا ابیا با پور کی کیر تردی چی تا تا مرگ راشی بس تا دخشان عملو چی کل اخپل من کی وجل شورو کل نو پور لحظیم تردی چی تا شام یو بدبخت راگ ادا پس کور تور دنه شو پشور کې دې شهید خدای بار رو نه و ویبست چې شوه وایا پاتا هو نو محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف پشرا غلو فقال له وذكر ما بينهم دته ویلی او ذکر کو هغه خبره چې و پمن د دوی کې قال محمد ابن مسلمہ رضی الله عنه ورته ان هذا الرجل ويرى ذا شخص له پیغمبر علیه السلام یادې او رجل هو ذا رجال رجل قد اراد صدقه دې را دل لري د صدقې اسلام نه فاره وقد عنا او بي شک مونږه استړي کړو هاذا الرجل مراد د الله رسول له امانا مونږ ته دا سي عذاب خولي چې په دې استړيو د الله فرضا حاصلولو کې استړيو دا قرآن حکم دی وی دا فارغ تا فنشب چی دی یو عبادت نوزگاریگی نزان قبل کس دڑے کوا دی دا تعریض ہوئی چی دا خبر ظاہر یو شان تی باطن بل شان تی فلما سمعہو کل چی دی قاب ابن اشرف وارد قال ویدن امدارنگی واللہ لتملونہو لَتَمُلُّنَّهُ لَتَمُلُّنَّهُ دلیم خوان ورد ویتاغو بزنورم لا تنگیه گئی قال محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ ورد اِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ وَلَا یرا مور پسو شویو وَنَكْرَهُ وَنَّدَعَهُ بَدْگَنُ جِبْرِيگِشُ اَتَانَتْ ذُرَتَرْ دِیچِو قُرِلَاهِ شَيْنِيَ سُوِهُ عَمْرُهُ چی کم طرف لراغر دی دا کار دد قال وقد اردت ان تصلفني محمد ابن مسلمہ دی کافر توئی اراده لرم چې قرض را کی ما تسلفن قرض قال ذا بدبخ ور توئی دا يهودي فما ترهن دی ما تر بس شي غاڼ کیلی قال ما تريد ويت سي راته دی صدر سره اعتماد د فار غاڼ کیلی قال ترهن دی نه صاحكم وې خځه برا سره غاړه کېږي قال محمد ابن مسلم ورته ان تاجمل العرب ته ګوره پارم ګړې خاسته انا رها نو کنه سا انا رتا سره مو خځه په غاړه کې پری ته خاسته سره زموږ زنانه ولې په خدمت کې اچي قال ترهنو دي اولادکم وی اولاد ورا سره غاڼ کې ګره قال یوسف ابن احدنا تنزلی بکی دی شی زوی دی او زم ته یو قالو ویل کی وا روح نفی وسقید من تمر ير دی خو غاڼ کړه شو پدو وسق کید ک شورنا ولکن نرحنو کا الله ما سر در سره غاڼ کې کی دی نه استلاح اسلحا قال نعم یا وواعده وعده ورسر او قائیاتیه چرا ایاتیه بالحارس و ابی عباس ابن جبر و عباد ابن بشر وعده ورسر او کچی دارا ولا دتب حارس را ولی ابی عباس او ابن جبر و عباد ابن بشر قال فجاؤو سیران الفداؤه لیلن قسم دا کعب ابن اشرف کلا مشعور دا مدینہ منورک آدیوالو نوی سب پخ پل حال بانی وی وی پخ پل حال نے او سمرا غا وخصر مضبوط قلا جو رکنی وا فداؤه لیلن دشپیرو تو فنظر ایلیم دیور سراکوش قال سفیان قال غیر عمرن ویلی دی غیر دا عمرنا قالت له امراته اجدي ولواز کو نو خزا ولا وي دور تجربه کار خزيو اني لاسمع صوتا ويزو خام خاورم دا आवाज کانو صوت دمن تبوي आवाज دوینو دے ورلو زبا دا आवाज خرابانه دوینو غن کی आवाज دے قال انما هذا محمد وداه محمد ته محمد ابن مسلمه ورضيعه ابو نائل ورضيعه ابو نائل او داغ رضيع ابو نائل له دا او غزي او داغ اغرزي عد ابو نائل رضی هغه چاله وی چې چاکور کې پیر وی او پیس کی ان الکریم او وی شک عزت من شړې لو دویل اطعن ثن لیل کته روغلې شي دی زو حال ته د شپې لا جاوا دې بیان هغه سکي هغه دعوت قبلې قال محمد محمد ابن مسلمه ویني دا جاء ویده چیم کل شدارا شدا مقاب ابن اشرف فسو فامدتو یدی لاراسی زر چوبتون بلا سر دوتا فیز استم کنتو منهو چه کل زد در سر دو یختو کنیو قادر شما مجبود یونیسم فدون کن ویتاسو وحی قال فلما نزالا تلچ راکوشو نزال راکوشو وهو متوشحن اتنه د خوشبوې بویتو ځان ته خوشبوې د ګولې وا فقالو نجد من کری حتوی مو همو د تان بوې د خوشبوې قال نام تهتی فلانا زماده نکاد لازق لانه یا اعطر رسائل رب اغړې را خوشبوئی دار د پزنانو د عربو کې قال فتا اذن دیانا شوم نبینو تمہاری اجازت کې چې زم ته د کوئی کم قال نام یام فشم بوئی کړ پتانا ولا بلا سجود کو فشم به بوئی کړ ثم قال اتا اذن دیانا اودا اجازت کې چې وا فشم به بوئی کم قال اغویا قال فسم کنه مر راسی لولو سر او کله کې د سر نونیو ثم قال دونکو امر ګورو لوی شابوی وحیه قال فقتلوه فقتل خدا کافر او داش پوا یو صحابی پکې زخمی شین د پیغمبر علیه السلام وزخم لاړی توکې نو جوړ تو اده چې کله پکی ترو رسید دغه غزه ته دې دا هو چې پرلې کې ولدي نو لړ چې کار ابن اشرف غزه نو د شپې چې ال ترو رسید نو خبر الله اکبر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه پدا شپه پوسټ کله چې د دې تکبیر و او رسول پیغمبر الله اکبر وی ابو هاشو چې دای قتل کو اچ کله رو رسید الله ته امر یو خپل حدید جو تا مو خون دې کامیاب شي وقالو وجهه یا رسول الله تا پختې کامیاب شي بابو غزوه خیبر باب دې په بیان د غزاد خیبر کې خیبر یو دوس و میلہ کی مدینه منوره سرزه او دات یهود بلکل چڑو دل تا یو سی دل دا اللہ حبیب دی پس امتلے رے دا حدیبی دا سفر نفس او خیبر فتح کرے رے او دا فتح الله د علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ پلاس باندې کړي اوسم د خیبر خلاف خپل اصلي شکل کې موجود ده لرګي کمزوري شي اوس شو پرخیږي چې پولیس دی نو علی فریدی زکای دی وجنه فریدی چې بعد خلک شرکیات کوي او هغه باندې کمزورې شوه دي نو درا غرفې دو خطر را او دا دبر اوچته قلا د خیبر او څو د کجورو نډک چې قلا له ورخي دي ډیر دنګلا نو ټول میدان د خیبر دا سیوی لکه تلی کی چپروت دی و بیهی قال حدثنی زهیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن علی انا عبدالعزیز ابن سهیم انا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر د خیبر غزای کړي وا قال فصلینا عندها مشکره موږ دې سره صلات الغدا د سبا به غلص پتیار کی وسیلا سبا را حتلو رسول شو نبی عليه السلام ورکیوا ابو طلحه او سور شو ابو طلحه رضی الله عنه ان رضی کو بی طلحه انس رضی الله عنه د رسول دا ابو طلحه رضی الله عنه پسې تو پس ورلی جیب قسم فری دیشی کیاوی دبورو طاقت لری فاجرا نبی اللہی فی زخا کی خیبر تلیو دا اللہ پیغمبر پلارد خیبر کیوی اتنا رکوتی او زما زنگون کتا مصطفا خیز نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامخا مسکولوی پتند نبی علیہ السلام وانحسر الازار او لرش و لنگ ان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم تفضل النبي عليه السلام نا مثلا د لمخ کې دی روا چې دا فضل د نارینه او عورت ته کدا د زنانه خطول بدن عورت ته سر نراواله تر خو پورې ادا د پردو نه پټه او د نارینه عورت صبره دې نو مذہبی حنفی او نور ائمہ داوی چې د نامی نه خطا تر دې زنګولو لپاره دا ګوډم په زنګولو کې دا او په تو په کې د پرده کې دی حدیث باندې بعد دلیل نیولې چې په تو عورت له ګور د پیغمبر علی السلام په تو سرګند خصوص کې وای چې نه عورت دې نو موطا دے امام مالک رے مولا کی حدیث راغلے صحابی ہوئی کی ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان اثرا وفخیدی مکشوفا ازما پتن سرگنو فقال خمدر علیکا اما علکتا ان الفخیز عورت ویدا پتن دے پٹکا تالا پتنشت چی پتن عورت دے تو یا اللہ نبی غمبر نبی اختیار سرگن شروع بہر حال مسئلہ کی دائم مو اختلاف ہو لرشے و لمد پتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا فہیدی لارا بیاد فخیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزج امہ کتس بن والد پتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما دخل قریا کل جد اللہ حبیب وردتن شو اغخار او پلید خیبرتا قالوی اللہ اکبر الله اکبر وی او دی په کافر هیبت راو خاربت خیبر او خیبر روان شو ان بیشکمغه دا نزلنا بساحت قوم کل چرا شو میدان او سه نو هول دی او قوم تا د چم پنیت قتال پنیت فسا صباح المنذرین تو بد تے سبا دی رولو شو قالها ثلاث مران دا خبر دری کرتو کا قال وقد خرج القوم خیبر والا ټول زمیدار ای روتیو زمیدار وختی کار لروزیو وقد خرج القوم وروتی قوم لا مالم کل کارونو تا جیوی کس فقالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قال عبدالعزیز وقال بعض اصحابنا بعض مرگریت زمو ویلی حدیث کی والخمیس او لخ کر دے قال واسوبناها عنوتا دامو پزور دتوری حاصل کڑے خیبر پا جنگ فتح شوی پا صلح نده فتح شوی و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت بن انس بن ابي اللان قال دیوی کنتو رتفا بی دولها زرست سورم دابو دولها پسید پلندر دمور خاون دیو دانس رضی اللہ عنہ برزد خیبر و قدمی تمسو ازما قدمونو مسکول قدم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاتیناهم مغراغلیو خیبر والعطاہین بازغت الشمسو کلچن ور روختو ابتدائی در آخر وقد اخرجوا ابيشك ديروجو اخرجوا مواشي ام زناوري رئيسي وخرجوا بفوسهم اكايان مايان ورسروا فوس تيسر كايان مايان فوس دا ورسروا وقد خرجوا روتیو دی بی فووسیم جمع دفعاس و تبر لموی کائی لموی و مکاتلیهم او چنجی منجی ورسروی و مرورهم مرور نبرات دیده که بلچی دی بازی وی رسی دی رسی و بلچی ورسروی فقال دی محمد والخمیس لاحو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول اخکر دے قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیو خربت خیبر خیبر روان شو انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین قال فہضمهم اللہ عز و جل ادھے پکلا کے پٹ شو سورج محاصر و واللہ ورد شکس ورکو و به قرأ حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر خيبر لراغ داسي وي قال وي فرمائل انا بشك من اذا نزلنا كل شراشو راكو د جنگ پنيت او د قتال پنیت بساحت قوم فساحت او میدان او غولی دی او قوم فسا صباح المنذرین نبت دی سبا دی ارولو شو و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید محمد بن عباد و لفظ ابن عباد قال حدثنا حاتم و ابن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید مولا سلمت بن الاکوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ديو يوتي من دا الله دا رسول صلى الله عليه وسلم ترخي برتا فتسيرنا ليلة المدش في الدنيو فقال رجل من القوم ليو سديد قومنا عامر بن الأكوع طيب عامر بن الأكوع دا سلمة بن الأكوع عرور دي ألا تسمعنا من هنا هاتف تمون تخبل شیرونه ناو او دا یو معمولی غنتی شیده وی او دا جمع دا دا حناسون هنه هاتی دا غشیتا موی چه دا آغی پا ذکر کولو سڑه پخش محسوسه او دیده که مانا اشعارو وکان آمیرون رجولن شاعرن عامر ابن اقوع رضی اللہ عنہ یو سڑے شاعرو فنزلا دیرا کشو یحدو بالقوم را کشو یحدو بالقوم اے حدادی تو ایچی سے شیرو ناوے آو پاغی ساروی او خلق مشہور دیو روانوی يقول ذي اللهم لولا انت ما اهتدينا يا الله کچری تن وینو مبلار نوی مونده دا خستار حم ده چه مونتد دیمان او ددین دزدکر توفیق را کنه ولا تصدقنا ولا سلیم نبا مون خیرات کنه وی نبا مون بس کنه وی فاغفر فد اللہ کا نو بخن راتو کی مندستانا استاد دن قربان کو مقت فینا اغشی منکم گناہ نکلی دارا تماف کی وثبت الاقدام اللہ قینا او مضبوط کی زمدا قدم ناد دشمن مقابل کی تبور سر ملاو شو وعلقیان سکینتا علینا اور نازل کی آرام و سکون بمنگا انا اذا سویح بنا اتینا منگا چیو کل چی منگ رو بلل چو قتال تاو حق تا اتینا نمنگ رازو و بسویاہ اولو علینا و بسویاہ اولو علینا او پاواز سردی اعتماد کرده پمونگا چی چا مونگ تاوازو کنو اعتماد کرده چی مونگ بے مدد و نسرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حاض السائق سوک دے دا سائق چی شیرون ویو خان روان کرده سائق چلون کی توجه قالوا عامر ديدا عامر ابن لقوال قال يرحمه الله والله يرحمه کی یہ پیغمبر کی بدا سے جملہ چالا پر جہاد کے استعمال کا تو دین اب معلومی دے شدہ شہادت میں داوی قال رجل من القوم ویلیو یو سڑی دا قوم نا وجبت تد پار خوچی جنت واجب شو یا رسول اللہ اے اللہ رسول لولا امتعتنا به ولی نمت فائدن را کول پد تاسو خدا سے جملہ ہوئی اس بدت شہادت ملاوی قال فاتینا خیبر امو خیبر تراغلی فحاصرناهم نمونگا محاصر اکڑی ود خیبر والو اتا صوابتنا مخمصت شدیدت رسیدلی ومنت لگ سختا سخت لوگ را بانی رالا ثم قالا بیاد اللہ حبیبین اللہ تعالی فتح علیہم اللہ فتح قیدہ فضی فلم مام سنناسو کلچ ماخام کو خلقو مسا الیوم ماخام دو رضی اللہ دی فتحت علیہم آغج بدیبان فتح شیو پاغی او قدو نیرانن کثیرتن بلکلو دے گرو نڈیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدی نیران و داورون پس پس بلی علی عیشن یو قدون کم شیبان دیور بلی قالو علی لحمن وی غخ باندے کڑی قال ایو لحمن وی کم غخ قالو لحم حمر الانسیہ وردہ کورلی خرون پا ابتدا کی حلالو وی دا غخ دد خرونو کورنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حرمت اعلانو کی حریف ہوا ویدا کٹھوئی وارا وائی وق سیروحا ماتی کئی دیو کسوی قربان او یحریفونہا او یحریفونہا ویغسلونہا دیبت داغو خاو شروع وارایلو بے ویدی فقالا او داگ بیادی دن سیو کی ماتی دینا او دی ویدی قال فلما تصاف القوم کل چی قوم د جنگ د پارا صفونه جوړ کل نو سترد عامر عامر فيه قصور اصلن د غنتی توره وا اي کې لندوال پتناول بي ساق يهودي دور دکړي ودا پندای دی يهودي تعالی دري بهو چی وی وای چاره والو وير يعذب بسيفي را واپس شو تیر طرف د توري فاسوا برمت عامر نور سيدا خپل تور غوډي د عامر تا اما تمير ودي شهيد شو قال فلما قفلوا كل جوا فشل قال سلامتو ويويري سلامه ابن لاكوا واخر بيدي وغزم لاستي ولو قال فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا كل شوكت مال الله حبي چه دي خوشم دي قال ما لك سشوي تعالى قلت لو ما فدا ابي وامي اے رور ضرور بارکی ہوئی وی قربان دی شیدتان حبیب از ما پلار و مور مور اپلار درن قربان و مزعمو تا خلق ہوئی چا نامر حبیت و عملو ہو عامر شدد دا عمل تباشو دکر ایخو پخبول تورا ہو لگی دا خدا شلک کسڑی زیدان پخبول قتل کی ایتا چی کافر والو ناغا تورا دی خپلی گوڑی لرو رسید قال من قاله دا چانا خبره کړي پیغمبر علیہ السلام قلت فلان و فلان و سید ابن حضیر الانصاری رضی اللہ عنہ فقال کذب من قاله دروغ ویلی چې شادا سوین له لاجر دل خود واجر نلی و جمع بین اسبعی او دوار حبوتی جمع کنه لجاہد مجاہد دخو لجاہد مجاہد اے تو خود اللہ تابعداری کرنے او دا اللہ لا رکھی جہاد کرنے یا جاہد مجاہد دوار الفاظی او مانا دا اجم اکری دید تاکیز دپارا قل عربی دیر کم بی و ربی مشابہا مثلہو چتل بی پیدل بطلی بی حافظ اسم کا مثلہو دغنتی سوکی دیش وخالف قطیبت محمد من الحدیث وی محالفت کرے قطیبہ راوی دا محمد راوی دا پا حدیث کی پدو ہر پینو کی وفی روایت ابن عباد وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا التوالقیانو کنوالقیان سکینتا لنینا لیلا وید آخو پا الفاظو کیلی وَأَلْقِ ایکی دا الْقِ لفظ دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ورگا باب دینا یو حدیث تے کنا بس کو باب لخورو سکر وخیو گورت لگ یو حدیث تے بداوائیو وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب قال ابن عبد الله كعب بن مالك ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر اكل ورد خيبر قاتل اخي قتالا شديدا جهاد کړو زما ارور عامر بن الاكوع جنگ لکو سخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګر کیا کې فرتت علیه سیفو تور پاغه واپس رالا ګوډه ولګی دا فقتله ندی سرا شهید شو ویلو بازي مرګرو د نبی اسلام دی بارک وشکو فيه وشکو فی شک کړو هر جنور مات فی سلاحی دا خو یو سړیو په خپل اصله همړ شو دای دا خدا سیده کړي څوک ذات قتل وشکو فی بعد امره او د په بعض کارونو کې شک کړو وای سلام فقفل رسول الله صلی الله علیه وسلم من خیبر الله حبیب را واپس شو د غزوه خیبر نا فقلت یا رسول الله زلی اید الله رسول اجازت را لو کان ارجو ذبیکا جس شیرونه درته وا پاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ حبیب اجازت کو نوبر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اعلم ما تقول اعلم ما تقول عمر رضی اللہ عنہ ورتوی اعلم ما تقول یعنی دفی جنب آغا چی تیرا دلدی اسے شیرو نعی اغتم دا یادو قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا قسم په الله کله نوې رحم سره مې بلات نوې مونږ وله تصدق نه وله سللی نه نه به مو خیرات کړی و نه به مو مسکی و رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق رشتیا دی و پار دلن سکینه تناله نارا نازل کی آرام او سکینه پم و ثبت الاقدام الا خیرا او مضبوط کی قدم نا کم دشمن سره ملاو شو والمشرکون قد بغوا علینا دی پم ظلم زیاده کړي قال فلما قضیت رجزی کل چې می شیرونه پورا کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال هذا دا چوی قلت قال هو اخي دماغ شهید رور دا شیرونه جوړ کړو چې هغه خیبر کې مدفن کو شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم يرحمه الله الله دې رحمو ادا دې صحابې لوی شان دې چې شهادت نو وخت کې مرته وي يرحمه الله او ور پسب وي قال فقلت ما والله يا رسول الله اے اللہ رسول قسم پا اللہ اننا سن لیا آبون سولات علی سخلق خام خائری دا مسکولون پدو یقولون رجل مات بسلاحی دیوی داغوی سڑے دے پخبلی اصلی حولا کی دو شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات جاہدن مجاہدن دیکھو جاہدن مجاہدن بردے اللہ لا رکی شہید شہید ابن شهاب وی بیا تپوسو سمسال تو ابنن با تپوس کڑیو دیوزید سلمت ابن لکوانا فحد سنی نبیهی مثل ذالک تفلار نے رات دا سی حدیث ذکر کو غیر انہو قالا اغوی حین قلتو ماوی من ناسن یحابون سولات علی سخلق یریگی دموز نفدم او د دعا نفدم سولات نمرات ذکر دی شہید دی جنازی بارہ کی اختلاف ہو دی شہید دی جنازی بارہ کی اختلاف ہو دی سوک دی مسقائل لی سوک سوالات نا دعا خلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور دی دروح وی ما تا جاہدن مجاہدن دی خوفات شوی دی جاہدن مجاہدن فرہو اجوہو مردین طلب اجر و فرتا و اشار باسمعه اشاره او کف خپل دواړو غوت مبارک سرا صلی الله تعالی محمد علیه و اصحابه الہ الالعالمین زمد خاتمه کلیما اللهم تعزم والدین و استادان او مرو جو اندو تواڑا ولی گناہ